เทศเนาะบัดอัตนาเทศให้มีกิจอัตนาธรรมผมอัตนาธรรมตั้งใจทำร่วมกายใจตั้งกายให้ดีตั้งท่าตั้งทางแต่งกายให้ดีแต่งกายให้สงบให้สบายนั่งสบายนั่งฟังธรรมะนั่งภาวนาฟังธรรมะไปด้วยปฏิบัติทำปฏิบัติต่อจิตใจเอามาปฏิบัติธรรมหัวใจนั่นแหละเป็นธรรมมโนธรรมธรรมคือใจกำหนดใจเตรียมกายให้ดีนั่งให้ดีสบายไม่ต้องดิ้นกระวนกระวายทางกายทางใจจดจ่อสติเป็นธรรมคู่ของใจสติความระลึกระลึกรู้ใจนี่แหละรู้ใจอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรียกว่าเมื่อใจมีสติระลึกรู้รอบรู้ได้ชื่อว่าเปิดใจไม่ได้ปิดใจถ้าใจขาดสติขาดผู้ครอบคุมคือสติระลึกรู้รอบรู้เป็นใจปิดใจมืดใจไม่รู้ใจไม่สว่างถ้าใจมีสติประคับประคองระลึกรู้ก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรนี่เรียกว่าใจที่มีธรรมะคือสติธรรมเป็นคู่ของใจเป็นเพี้ยนสองของใจถ้าหากว่ามีแต่ใจมีแต่ความรู้ไม่มีสติเข้าไปควบคุมสัญญาสังขารอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนความรู้นี่ไปสู่กิริยาต่างๆ มันก็จะเป็นความรู้ที่ไม่มีเพื่อนสองคือไม่มีสติเป็นตัวควบคุมให้รูปสูงรูปต่ำรูปร้อนรูปหนาวรูปควรหรือไม่ควรเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีสติควบคุมก็เหมือนกันกับคนที่สติแตกหรือว่าคนที่สติไม่สมบูรณ์ไปเดินตัวเองเดินไปก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปอะไรเดินไปมาเดินนู่นเดินนี่กลับไปกลับมาเรียกว่ามันมีแต่ความรู้มีแต่ใจแต่ไม่มีสติเป็นตัวครอบคุมจึงไม่มีจุดมีหมายเพราะฉะนั้นมีสติควบคุมใจรู้จุดหมายปลายทางว่าขณะนี้เรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อใจเพื่อให้ใจนี่มีความรู้มีความตั้งมั่นมีสติความระลึกรู้รอบรู้ด้วยปัญญาเนี่ยรู้จุดหมายปลายทางของตนเองนี่จึงว่าตั้งกายให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อสดับรับฟังเสียงโอวาทธรรมที่ธรรมาจะได้นำมาชี้แจงแสดงพอเป็นแสงสว่างสองทางแห่งปัญญาปัญญาคือความรู้ความเห็นความเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเข้าใจเรื่องตัวของเราเองนี่แหละเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจเรื่องกายเรื่องจิต เรื่องรูปเรื่องนามคือรูปนามกายใจธาตุสี่ขันธ์ห้าที่รวมกันอยู่ท่านว่าขันธ์ห้าขันธ์ก็คือกองกองห้ากองเป็นกองกองกองรูปแก่ในร่างกายของเราทั้งหมดธาตุดินน้ำรวมกันอยู่นี่แหละกองรูปกองเวทนาความเสวยเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจเฉยๆนี่ท่านเรียกว่ากองเวทนาก็สัมผัสอยู่กับกายใจของเรานี่แหละกองสัญญากองแห่งความจำได้หมายรูปจำอดีตที่ผ่านมาแล้วเคยได้กินอะไรเคยเห็นอะไรเคยรู้อะไรสัญญาเป็นตัวจำเรียกว่ากองสัญญากองสังขารก็นึกคิดปรุงแต่งไปตามที่ได้รู้ได้เห็นนั่นแหละเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งคือสังขารนึกคิดปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ไปเห็นของที่ชอบใจที่พอใจนึกคิดปรุงแต่งนั่นเรียกว่ากองสังขารคือกองปรุงแต่ง กองวิญญาณกองวิญญาณคือกองแห่งความรับรู้ตาเห็นรับรู้หูเห็นหูได้ยินเสียงรับรู้เสียงจมูกสัมผัสกลิ่นรับรู้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสรับรู้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มมันมีวิญญาณความรับรู้เรื่องรู้ราวถ้าไม่มีวิญญาณรับรู้เรื่องรสก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มจืดหรือไม่จืดอะไรเดี๋ยวไม่รู้เรื่องรสนี่วิญญาณความรับรู้เรื่องรสเมื่อรีดสัมผัสกายสัมผัสความเย็นความร้อนวิญญาณกายรับรู้ถ้าหากว่าความรับรู้ทางกายนี่มันดับไปแล้วเรียกวิญญาณกายดับเนี่ยไม่สัมผัสรับรู้ร้อนก็ไม่รู้ไฟจุดก็ไม่รู้เหมือนอย่างคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างนี้คนตายทั้งเป็นแล้วอย่างนี้เราจะเอาเล็บเอาอะไรไปหยิบไปอะไรก็ไม่เจ็บนั่นน่ะมันขาดวิญญาณรับรู้ทางกายแล้วนี่เป็นอย่างนั้น แล้วก็ใจอีกอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอดีตที่ผ่านมาอนาคตยังมาไม่ถึงนึกคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณเครื่องรับรู้อารมณ์ทั้งหลายกับใจอีกถ้าหาว่าไม่มีวิญญาณใจเป็นเครื่องรับรู้เข้าสู่ความรู้มันก็จะมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้ร้อนรู้เย็นไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรเป็นความรู้เฉยนั่นมันขาดวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่ากองวิญญาณนี่เรียกว่าเป็นกองขันธ์ห้าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงว่าแต่งกายให้ดีแล้วก็แต่งใจแต่งใจตั้งใจให้ดีแต่งสติตั้งสติให้ควบคุมใจเป็นเพื่อนสองของใจแล้วก็ทำความรู้ความระลึกรู้จดจ่ออยู่ที่ใจของเราไม่ต้องส่งมาหาผู้เทศผู้แสดงธรรมหรอกส่งความรู้อยู่ภายในกำหนดรู้ภายในใจของเราตรงกลางหน้าอกหรือตรงลมหายใจของเรานั่นแหละคือไม่ให้ความรู้นี่มารู้ไม่ให้สติมาจับจ่ออยู่กับผู้เทศกับเสียงที่เทศนี่จ่ออยู่ที่ความรู้ภายในคือใจของเราเสียงก็เป็นเสียงสัมผัสหูหูมีหน้าที่สัมผัสกับเสียงใจมีหน้าที่รู้น แต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอธิปไตยเป็นใหญ่ของแต่ละอย่างละอย่างตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปเอาหูไปดูรูปไม่เห็นถ้าเราหลับตาเอาหูดูไม่เห็นแต่ว่าหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสเสียงถ้าเราปิดหูจะให้ตาเป็นผู้สัมผัสเสียงก็ไม่ได้ยินอะไรนี่จึงว่าในอายตนะผัสสะแต่ละอย่างละอย่างเขาเป็นใหญ่ในตัวของใครของมันนี่เพราะฉะนั้นใจมีหน้าที่รู้หูสัมผัสเสียงตั้งสติกำหนดรู้ที่ใจความรู้ภายในตรงกลางหน้าอกของเรานั่นรู้อยู่ตรงนั้นเสียงแสดงธรรมะก็จะสัมผัสใจรู้ที่ใจสัมผัสหูรู้ที่ใจใจก็จะน้อมไปในกระแสธรรมสงบสบายเยือกเย็นนี่เรียกว่าฟังเทศฟังธรรมได้บุญได้บุญได้ความสุขแล้วก็จะมีแง่ที่ให้ได้คิดทบทวนพินิจพิจารณาเรียกว่าได้ปัญญาความเฉลียวฉลาดความรู้เหตุรู้ผลจากการได้ฟังธรรมถึงว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมะ อานิสงส์ของการฟังธรรมะมันก็มีอานิสงส์ของการฟังอย่างอื่นก็มีเหมือนกันล่ะฟังร้องรำทำเพลงมันก็เป็นเหตุให้จิตใจนี่กำเริบเกิดความกำเริบขึ้นมาเกิดความทะเยอทะยานในสิ่งที่ได้ฟังนั่นส่วนการฟังธรรมนี่มีอานิสงส์ห้าจะได้ยินได้ฟังบางเรื่องบางราวบางสิ่งบางอย่างไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจชัดเจนก็จะทำให้เกิดความแจ่มแจ้งเกิดความชัดเจนในใจของเราทำความเห็นให้ถูกให้ตรงแล้วก็จิตใจย่อมมีความสงบผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมมันเท่าความสงสัยบางอย่างมีความสงสัยอยู่ก็จะตัดความสงสัยเสียได้รู้แจ้งเห็นจริงตามเหตุและผลแห่งสภาวะธรรมนั้นๆทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานนี่อานิสงส์ของการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการต่อนี้ไปก็ตั้งใจตั้งหูทั้งสองเป็นภาชนะทองรองรับกระแสธรรมเอาใจเป็นแก้วสารพัดนึกสำหรับส่องแสงสว่างแห่งปัญญาตามกระแสธรรมที่สัมผัสกับหูของเรารู้ที่ใจตั้งใจสดับรับฟังด้วยความเคารพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคติธัมมจาริงอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอันโทสันทายัสสะมันเตหิสัพพัจจังธัมโมโสตัมโมติกายให้สบายสบายมือลงไว้วางมือไว้ที่ตักของเรา ทำกายตรงดำรงสติความระลึกรู้รู้อยู่เฉพาะใจตรงกลางหน้าอกหรือรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าเราตั้งเครื่องรับเครื่องรับคืนคืนแห่งกระแสธรรมธรรมะธรรมะคือสภาวะทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงธรรมะที่เป็นกระแสธรรมก็เป็นกระแสเสียงที่ที่แนะที่นำให้กำหนดรูปให้พิจารณาด้วยปัญญานี่แหละรวมแล้วก็ว่าธรรมะก็คือกายกับใจเดี๋ยวนี้เราเอาธรรมของเรามาเพื่อขัดสีขัดสีให้ธรรมนี่มีความบริสุทธิ์สดใสสว่างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือธรรมเรามีแล้วรูปธรรมในแก่กายของเราประกอบอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรวมกันอยู่เป็นรูปกายตัวตนของเราในอวัยวะอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับไตผังผืดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเรียกว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำปิดตั้งน้ำดีเสมหะน้ำเสลปุโคน้ำเหลืองรุ่นตั้งน้ำเลือดเสโทน้ำเมื่อเมโทน้ำมันข้นอสุน้ำตาวัดสามันเดลเคโรน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกรัสิกาน้ำมันไขข้อมุตตังน้ำโมดนี่เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำ12ธาตุดิน20รวมกันเป็นอาการ32อันนี้เป็นส่วนแห่งรูปส่วนลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นธาตุลมลมพัดในท้องในกระเพาะอาหารในลำไส้ทำให้เกิดความหาวความเลอะขึ้นมาธาตุลมลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามตัวทำให้มีความเย็นมีความสัมผัสนี่เป็นธาตุลมธาตุไฟความร้อนไฟยังกายให้อบอุ่นไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่เป็นธาตุธาตุที่รวมกันอยู่เขาทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเขาแล้วก็มีหัวจับใหญ่หรือว่าเครื่องจับใหญ่คือใจเป็นตัวควบคุมเป็นตัวหล่อเลี้ยงธาตุเหล่านั้นหรือว่าอายตนะหรือว่าเครื่องยนต์แห่งกายทำงานสูบฉีดหัวใจสูบฉีดเลือดปอดทำการฟอกเลือดเส้นโลหิตใหญ่โลหิตเล็กเป็นท่อสำหรับส่งเลือดส่งลมวิ่งไปทั่วทางร่างกายไปรอเลี้ยงในเนื้อในส่วนต่างๆเขาทำหน้าที่ของเขาเองเมื่อมีกายกับใจยังอาศัยกันอยู่นี่คือธรรมะก้อนธรรมะคือกายกับใจแล้วเรามาฟอกฝนธรรมะนี้ด้วยสติด้วยปัญญาสติระลึกรู้ปัญญาความรอบรู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตในใจมีจิตใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้นี่เรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติต่อกายกับใจแล้วก็ปฏิบัติตามอาการของธรรมะ นี่คือความมาสำรวมกายใจมาพักผ่อนให้กายพักผ่อนเป็นปกติให้ใจเนี่ยรู้เป็นปกติของเขาไม่ให้สิ่งที่มันหนุนมาเสริมจิตใจด้วยสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์สิ่งที่เราต้องนึกต้องคิดอะไรต่างๆเรามาสงบระงับด้วยสติด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาความรอบรู้ในกายในจิตของเราในวันนี้หรือโอกาสนี้ที่มารวมกันในศาลาป่าศาลาป่าอันธวันป่าใหญ่ต้นไม้หลายๆอย่างนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมองดูแล้วน้อมนึกสะท้อนไปในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมะในสถานที่ต่างๆเช่นว่าที่ป่ามหาวันที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีพระพุทธเจ้าเสด็จจากการโปรดพระปยุรญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์แล้วเสด็จกลับมาประทับที่ป่ามหาวันแขวงเมืองไผ่สาลีเป็นป่าใหญ่